Is que rag jaunari haren maitasunan betiko andatan. Israel etxeak hau esan begi haren maitasunan betikoan. Aron etxeak hau esan begi haren maitasunan betikoan. Esan begie jaunaren bildur direnek, haren maitasunan betikoan. Eskerrak jaunari, haren maitasunan betikoa datan. Gogor bultzatu ninduen jausteko, anegoen jaunani laguntzeko, nire indarreta nire kemen jauna, hau da nire salbamena. Poz eta garaipen oiuak zintzoen txabolan. Eskerrak jaunari, haren maitasunan betikoa datan.